Czyli bez eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Specjalny zespół zajmie się zmianami w prawie autorskim. Burze z gradem na zachodzie Polski i strefa opadów będzie się przemieszczać. W Niemczech już blisko 400 zgłoszeń ksenofobicznej przeróbki hitu. Zmianami w prawie autorskim dotyczącymi Big Techów zajmie się specjalny zespół. To efekt spotkania premiera Tuska z przedstawicielami mediów. Domagają się oni uczciwych zasad w negocjacjach z cyfrowymi gigantami. Big Techy korzystają z pracy dziennikarzy, na przykład wyświetlając fragmenty ich artykułów, ale nie chcą za to płacić. Przed Centrum Dialog w Warszawie jest Michał Jędrkowiak. Co mówią uczestnicy spotkania? Mówią, że są zadowoleni, bo mają poczucie, że ich postulaty zostały zrozumiane. Zdaniem redaktora naczelnego Rzeczpospolitej Bogusława Chraboty, premier dopiero teraz dzięki wydawcom zrozumiał złożoność problemu. Najbardziej namacalnym efektem spotkania jest powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli mediów i rządu. Będzie to reprezentacja wydawców wraz z odpowiednią delegacją ministerstwa. Pracuje od jutra. Jest pan spokojny o finał tej sprawy? Tak. Zespół musi działać szybko, bo to, co ustali, będzie kluczowe dla prac Senatu, w którym teraz znajduje się nowelizacja ustawy o prawie autorskim, mówi marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Ostatnie posiedzenie Senatu rozpoczyna się 24 lipca, więc musimy to zamknąć w czasie tego ostatniego posiedzenia. Marszałek Senatu mówi, że sprawa musi zostać rozwiązana szybko, również z powodu kary, jaką na Polskę nałożył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nasz kraj spóźnia się bowiem z wprowadzeniem unijnej dyrektywy o prawach autorskich i wynagrodzeniu twórców. Tyle, Michał Jędrkowiak, dziękujemy bardzo. Przez zachodnią Polskę przechodzą gwałtowne burze. Porywy wiatru przekraczają 100 km na godzinę. Występują lokalne podtopienia, mówi Polskiemu Radiu Synoptyk i IMGW Marek Pruchniewicz. Mamy informację o tym, że front, który się przemieszcza, już minął Szczecin, Gorzów, Zieloną Górę, Zgorzelec, zbliża się powiedzmy do linii Koszalin, Poznań i powolutku Wrocław. W tych burzach notowano najsilniejsze porywy wiatru 104 km na godzinę. W Szczecinie sporo zalań, podtopień, połamane gałęzie, grad miejscami 3 do 5 cm. A w nocy i nad ranem groźne burze będą pojawiały się w centralnej i południowej Polsce, a jutro w ciągu dnia na wschodzie. Polscy, austriaccy i czescy rolnicy dostaną unijną pomoc w związku ze skutkami wiosennych przymrozków i gradobić. Chodzi o sadowników, plantatorów i uprawiających winorośle. Komisja Europejska zdecydowała o przyznaniu naszym rolnikom 37 milionów euro z rezerwy kryzysowej. Będzie to wkład w szerszy budżet pomocowy, mówi minister rolnictwa Czesław Siekierski. Polska ma prawo dwukrotnie powiększyć tę kwotę z środków budżetowych, o co będziemy zabiegać także w budżecie ze strony Ministerstwa Finansów, ze strony rządu. Także mamy tam swój wkład i następnie do 31 stycznia będziemy mogli wypłacać tę kwotę dla poszkodowanych. Pełną skalę strat po wiosennych przymrozkach i gradobiciach nadal szacują komisje terenowe powołane przez wojewodów. Szpital dziecięcy w Kijowie ocenia straty po poniedziałkowym ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Aktualnie w szpitalu pozostało około 70 małych pacjentów. Reszta z nich została przetransportowana do innych kijowskich szpitali. W tym miejscu są leczone ciężko chore dzieci, mówi lekarka z bombardowanego szpitala Lestia Lisicja. Po zakończeniu prac poszukiwawczo-ratowniczych mamy możliwość ocenić straty w pełnym zakresie, zobaczyć, jak bardzo ucierpiał budynek, przejrzeć stan wszystkich instalacji, w tym elektrycznej i sprzętu. Wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Dopiero po ocenie wszystkich szkód będziemy mogli stwierdzić, kiedy w pełni lub przynajmniej częściowo będziemy mogli wznowić działalność. W poniedziałek armia rosyjska zaatakowała ukraińskie miasta kilkudziesięcioma rakietami. W Kijowie zginęły 33 osoby, w tym 5 dzieci. Do 400 zbliża się w Niemczech liczba zgłoszeń wykonania ksenofobicznej przeróbki tanecznego przeboju. Do hitu DJ-a Gigi Agostino na imprezach dośpiewywane są słowa obcokrajowcy Wynocha. Policja była informowana już 368 razy. Tak wynika z informacji zebranych przez sieć gazet RND, które dziennikarze obdzwonili komendy we wszystkich landach. piosenka o miłości. Jak twierdzi sam Gigi D'Agostino, w Niemczech i Austrii zyskała drugie życie. Ktoś dopisał ciemną stronę do przyboju Włocha i na prywatnych imprezach oraz tanecznych parkietach. Od pół roku śpiewana jest wersja o niemieckim państwie dla Niemców i o wyganianiu obcokrajowców. Gdy w maju na wyspie Sylt w dyskotece jeden ze śpiewających nagrał rasistowską wersję utworu i opublikował go w sieci, klub, w którym to się stało, potępił taką formę zabawy i objął kilka osób zakazem wizyt u siebie. A przez Niemcy przytoczyła się dyskusja i fala potępienia zachowania nawiązującego do ciemnych kart historii kraju. Kolejne ksenofobiczne występy są zgłaszane na policję. Co czwarty przypadek dotyczy nieletnich. Często przeróbka pojawia się w szkołach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A o tej porze zawsze sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki, proszę się przypadkiem nie zdrzemnąć. Dziś drugi półfinał na Euro. Holendrzy grają z Anglikami. Były napastnik reprezentacji Polski Paweł Kryszałowicz kibicuje ekipie Garetha Southgate'a. Nazwiska na papierze są bardzo, bardzo dobre. Zawodnicy grają w dobrych klubach. No ale coś nie idzie. Wydaje mi się, że troszkę są przemęczeni tym całym sezonem, bo naprawdę większość z nich grała w angielskiej. To jest bardzo ciężka liga i tak jakby troszkę zmęczenie w nich było. No ale przechodzą, są w półfinale. No zobaczymy. To ciężkie do wytypowania. Ja będę kibicował Anglii. Mam nadzieję, że wygrają. Pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Park w Dortmundzie o 21:00. Więcej o tym meczu w studiu Euro za godzinę. Zostajemy przy piłce, przy Euro poniekąd także. Ćwierćfinałowy mecz Hiszpania-Niemcy był ostatnim w narodowym trykocie dla Thomasa Müllera. Napastnik Bayernu Monachium kończy reprezentacyjną karierę z imponującym dorobkiem. W niemieckiej kadrze wystąpił aż 131 razy, strzelił dla niej 45 goli. Wywalczył z nią Mistrzostwo Świata 10 lat temu w Brazylii, 4 lata wcześniej został królem strzelców na Mundialu w RPA. Jednym słowem człowiek-instytucja w Die Mannschaft. Karierę klubową w Monachium zamierza kontynuować, a o sprawie informuje dziennik Bild. Po piłce tenis i wielkoszlemowy Wimbledon. Mapecha odbywa się w cieniu Mistrzostw Europy, a tam tak jak na Euro, turniej wkracza w decydującą fazę. Dziś ostatnie ćwierćfinały. U pani obydwa zaplanowane na dziś za nami. W meczu dwóch jelen Rybakina lepsza od Svitoliny. Rosjanka z kazachskim paszportem pokonała Ukrainkę 6-3 i 6-2. To na korcie centralnym, a na korcie numer 1 wracająca do topowej formy czeszka Barbora Krejcikowa wygrała 6-4 i 7-6 z niesforną Łotyszką, też Jeleną Ostapenko. W turnieju tenisistów Serb Novak Djokovic awansował do półfinału, nie wychodząc na kort. Jego rywal Australijczyk Alex de Minaur poddał spotkanie. Kontuzji nabawił się podczas ostatniej piłki poprzedniego spotkania. Co za niefart. Dojdzie za to do skutku spotkanie Włocha Lorenzo Musettiego z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Kończymy serwis także tenisem, ale takim w kontekście Igrzysk Olimpijskich. Jak wiadomo, sportowcy z Rosji zostaną dopuszczeni do startu w Paryżu, ale pod neutralną flagą i po spełnieniu szeregu warunków. Nie spełnili ich nieraz manifestujący swoje przywiązanie do reżimu mordercy Władimira Putina, Weronika Kudermietowa i Acman Karacew. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Nie ma co ukrywać, jest jak w piekle, choć przecież może być jeszcze goręcej. Temperatura maksymalna od 30 stopni do 34, na zachodzie lokalnie 36 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie od 27 do 29 stopni i to jest oczywiście najbardziej interesujące. Ale zachmurzenie małe i umiarkowane w zachodniej połowie kraju i krańcach południowych wzrastające do dużego, aż do wystąpienia burz z przelotnymi opadami deszczu, miejscami nawet gradu. W Polsce zachodniej i północno-zachodniej obowiązują ostrzeżenia stopnia trzeciego. Występuje małe zagrożenie trąbą powietrzną i o tym poniekąd było w serwisie, bo po burzy, która przeszła przez Szczecin, strażacy otrzymali prawie 40 zgłoszeń o powalonych drzewach, połamanych gałęziach, uszkodzeniach samochodów i podtopieniach. W całym województwie Straż Pożarna odnotowała już 164 zdarzenia związane z pogodą. No i jeszcze Gdańsk, bo w Gdańsku z powodu zapowiadanego załamania pogody ze względów bezpieczeństwa zamknięte będą do odwołania gdańskie cmentarze komunalne i teren Parku Oliwskiego. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Frytkownica beztłuszczowa Tefal. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 689 zł. I do października nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Wojciech Zawioła. Dzień dobry. Mamy dziś 10 dzień lipca 2024 roku. Jest upalnie, jak mówiłem przed chwilą. I leniwie, nie ma co ukrywać, ale my państwa w tych warunkach nie zostawiamy. Zaczynamy, zapraszamy do trójki, by opowiedzieć państwu o upałach, ale też o badaniach, które wykazały, jaka część naszego społeczeństwa robi przed zakupami listę zakupową. Już teraz mogą państwo dzwonić w tej sprawie, choć rozmowa na ten temat po 16:30, 2 dwójki i 7 trójek. Zaskoczę państwa, albo i nie, co czwarta matura w chmurze została oblana. Sprawdzimy, jak to się stało. Zapewne interesuje państwa kwestia wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. Tak myślę. Niewątpliwie czeka nas rozwój w tym kierunku. Dziś także reportaż w trójce, ale to w trzeciej godzinie zapraszamy do trójki. No i pogoda jest częstym tematem naszych rozmów w tych dniach, bo gorąco, zwłaszcza w mieście. I dostrzegał to już sam Joe Cocker, Summer in the City. Joe Cocker o lecie w mieście. Pójdźmy zatem w tym kierunku, w kierunku upałów, bo cały lipiec zapowiada się upalnie. Temperatury powyżej 30 stopni, niszczące burze i noce tropikalne. Średnia temperatura ma być wyższa o ponad stopień od normy wieloletniej. Łatwo nie jest i nie będzie. Zapraszamy do Trójki. Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Praca w takich temperaturach nie jest ani prosta, ani przyjemna. Rozumiemy to, co pracodawca musi zrobić, a co pracodawca może i chce zrobić. Adwokat Dominika Latawiec-Hara, partnerka w kancelarii Joanny Torbe i partnerzy. Jeżeli chodzi o to, co musi, to przepisy w tym zakresie są dosyć nieokreślone. Generalnie ustawodawca oczywiście nakazuje, żeby pracodawca w ramach zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zapewnił m.in. pracownikowi odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Ale przepisy regulują nam, co to jest odpowiednia temperatura w kontekście temperatury minimalnej, czyli wiemy poniżej jakiej temperatury pracownik nie powinien pracować. Przepisy nie określają natomiast, co to jest temperatura maksymalna. Sposobów dla pracodawców na walkę z upałami, które mogą stosować, jest wiele. Skrócenie czasu pracy pracowników, zainstalowanie klimatyzacji czy wentylatorów, ale jest coś, co pracownik musi mieć zapewnione. Ostry obowiązek, który wynika z przepisów, jest taki, że jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, a w biurze 28, pracodawca ma zapewnić odpowiednią liczbę napojów chłodzących. Tutaj też ustawodawca nie limituje ani co ile ma być ten napój zapewniony, ani jakiej to ma być jakości. Tu jest decyzja pozostawiona pracodawcy. Po prostu pracownik ma to mieć do dyspozycji. Zazwyczaj pracodawcy wywiązują się z tego obowiązku, stawiając na przykład dystrybutor z wodą. Jak sobie Państwo radzą w taką pogodę? Woda. Cień, drzewa. Cień. Dużo picia, relaksu. Robimy przerwy sobie, etapami zwiedzamy i jakoś dajemy radę. Kremów żadnych nie stosuję. Taką karnację mam, że się szybko opalam i to nie przeszkadza. Znaczy wolę cieplejsze klimaty niż takie chłodniejsze. Tak do 35 spokojnie. Jakoś trzeba sobie radzić w tych słonecznych warunkach, żeby nie ucierpiała nasza skóra. Musimy dbać o dobór składników aktywnych, czyli powiedzmy zimą bądź jesienią zwracamy uwagę na to, żeby te kosmetyki nasze były bardziej bogate. Magister kosmetologii Katarzyna Riatin-Ludwiniak. Żeby te konsystencje były troszkę bardziej treściwe, a latem możemy sobie pozwolić na kosmetyki, które są bardziej wodne, płynne, mniej treściwe, czyli mniej takie obciążające naszą skórę. Bardziej nawilżanie, aniżeli jakieś tłuszczowe formuły, takie, które bardziej nasze skóry wolą właśnie jesienią bądź zimą. A co ze skórą głowy? W końcu to ona zbiera tych promieni słonecznych najwięcej. Jeśli chodzi o skórę głowy, to powinniśmy dbać o to, aby po prostu nosić latem czapki bądź kapelusze, żeby nie uszkadzać poprzez promieniowanie tej skóry głowy, bo jednak na ciele bardziej dbamy o kremy z filtrem oraz o to, żeby się zakrywać. A oparzenia skóry głowy mogą prowadzić do zmian nowotworowych, które ciężko jest samemu zauważyć. Także pamiętajmy, żeby dbać nie tylko o wodę i skórę na rękach, ale również o często zapominaną skórę na głowie. Nie przesadzajmy. Jest lato. Powinno być ciepło. Jest ciepło. Upałem delektował się Stanisław Perzyna. Ciekawe, jak Państwo mają w biurach, w pracy, no i w domu. W naszym kraju nie ma przecież tradycji instalowania klimatyzatorów w domu. Ale ta woda, drodzy słuchacze, musi być, bo uschniemy. 2273 to numer telefonu. It is. Kiedy ostatni raz pomyśleli Państwo o nosorożcach? Na trójkę mogą Państwo liczyć. Kłusownicy to jedno z największych zagrożeń dla afrykańskich nosorożców właśnie. Naukowcy z Republiki Południowej Afryki postanowili więc z tym zagrożeniem walczyć za pomocą radioaktywności. Wrogi z żyjących wolno nosorożców wstrzyknęli niewielką ilość radioaktywnych izotopów. Zapewniają, że nie jest to groźne dla zwierząt, a jak ma to powstrzymać kłusowników? O tym Michał Strzałkowski. Nosorożce białe to bardzo zagrożony gatunek. W niewoli rozmnażają się niechętnie, więc taki przypadek w zoo w stolicy Chile, Santiago, był w zeszłym miesiącu wielkim wydarzeniem. Na wolności nosorożcom żyje się jednak dużo lepiej, ale tam wielkim zagrożeniem są dla nich kłusownicy. Jeszcze na początku XX wieku Afrykę przemierzało 500 000 nosorożców białych. Dziś jest ich niespełna 27 tysięcy. Najwięcej w Republice Południowej Afryki. Niestety co roku 500 z nich zabijanych jest przez kłusowników. To z powodu ich rogów, które w sproszkowanej formie są uważane w niektórych krajach azjatyckich za cudowny lek niemal na wszystkie choroby. Dlatego kilogram rogu nosorożca kosztuje na czarnym rynku prawie $500 000. Profesor Nitaya Chetty tłumaczy, że dotąd stosowane sposoby zniechęcenia kłusowników do polowania na nosorożce nie działały. Niestety metoda polegająca na usuwaniu nosorożcom rogów, zanim dopadną je kłusownicy, okazała się bardzo szkodliwa. Co prawda osobniki bez rogów były przez kłusowników ignorowane, ale jednocześnie zaburzyliśmy relacje społeczne w stadach. A to wpłynęło na przykład na rozmnażanie. Samce bez rogów zaczęły się bowiem inaczej zachowywać. Nie broniły już swoich terytoriów. W niektórych afrykańskich rezerwatach stada nosorożców białych są całą dobę pilnowane przez uzbrojonych strażników, ale to też metoda, która zaburza naturalne funkcjonowanie tych zwierząt. Naukowcy z RPA wpadli więc na inny pomysł ochrony nosorożców. W ramach pilotażowego eksperymentalnego programu 20 osobników zostało schwytanych i poddanych narkozie. W ich rogach wywiercono niewielkie otwory, a w środek wszczepiono pewną ilość radioaktywnych izotopów. Dr James Larkin, nadzorujący program specjalista od radioaktywności, zapewnia, że nie ma tu zagrożenia ani dla zwierząt, ani dla ludzi. Chodzi bowiem o coś innego. Wszczepienie niewielkiej dawki izotopu radioaktywnego to najlepszy sposób oznaczenia czegoś w sposób niewidoczny. Na większości lotnisk czy w portach na świecie, a także na wielu przejściach granicznych są jednak wykrywacze najdrobniejszej radioaktywności i naznaczony przez nas róg będzie przez to bardzo trudny do przemycenia przez granice. A Ari van Deventer, który prowadzi w RPA sierociniec dla nosorożców, którym kłusownicy zabili rodziców, liczy na to, że spadnie też zainteresowanie rogami tych zwierząt wśród kupców w Azji. Próbowaliśmy wszystkiego, na przykład malowanie rogów substancją wywołującą u ludzi negatywne efekty po spożyciu. I to nie zadziałało. Usuwanie nosorożcom rogów też nie działało. Nic nie działało. Ale ten nowy pomysł może być przełomem. Śladu radioaktywnego nie da się usunąć, a na dodatek może to odstraszyć potencjalnych kupców. Ludzie boją się radioaktywności i uciekają przed nią. W walkę z kłusownikami i przemytnikami rogów zaangażowały się też międzynarodowe służby śledcze. Dzięki ich współpracy udało się kilka tygodni temu rozbić finansujący kłusowników w RPA gang z Indonezji. W zeszłym roku skazano zaś w USA znanego jako ojciec chrzestny Malezyjczyka, który koordynował jeden z głównych szlaków przerzutowych rogów nosorożca. Zawsze cieszą mnie wszystkie próby ratowania zwierząt. Zapraszamy do trójki, 16:24. Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie. Jak mam tak żyć z faktem, że nie jestem sobą więcej? Chciałbym więcej niż być tylko osobą. Mam wszystko, co bym chciał, a jak nie mam, no to sorry. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. A co jak myślę, że nic nie mam? Jedyne co chcę, to ładnie grać i śpiewać. Ładnie grać, śpiewać. Oto kim będę się nie bać. Chcę leżeć i ziewać, świat zwiedzać, spokojnie dojrzewać.

tu warto przypomnieć, że wpis do rejestru dłużników utrudnia zaciągnięcie kredytu albo pożyczki. O kolejny rok przedłużono umowę w sprawie tanich połączeń w roamingu między Unią Europejską a Ukrainą. Jak poinformowała Komisja Europejska, dzięki tej umowie ukraińscy uchodźcy w Unii płacą mniej za kontaktowanie się z bliskimi, którzy pozostali w kraju. Zarząd województwa śląskiego dokapitalizuje Park Śląski kwotą ponad 20,5 miliona złotych. Decyzja ta zapadła m.in. po to, aby zrealizować budowę nowego kąpieliska Fala na terenie parku. Koszt tej inwestycji to przeszło 135 milionów złotych. A Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają rejsy z Warszawy do Lyonu. Nowe połączenie przewoźnika wystartuje 30 września i będzie realizowane 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. UOKiK tymczasem postawił zarzuty czarterowym liniom Enter Air, że wprowadzają konsumentów w błąd i naruszają ich prawa. W sumie to 10 zarzutów, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Kwestionujemy m.in. nieodpowiadanie na reklamację w terminie 14 dni, nieuwzględnianie roszczeń czy zaniżanie odszkodowania za opóźnienie lotu. Od początku ubiegłego roku przedsiębiorca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 92 grosze, euro 4,25, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. Od 30 do 34 stopni, na zachodzie lokalnie nawet 36 stopni. Chłodniej na północnym zachodzie od 27 do 29. Takie temperatury dziś w Polsce. Właściwie nie trzeba wyjeżdżać do ciepłych krajów. Zachmurzenie małe i umiarkowane w zachodniej połowie kraju i na krańcach południowych może być nawet duże, ale burze też się pojawiają niestety miejscami nawet z gradem i to są gwałtowne burze, o czym przekonał się już na przykład Szczecin. Już o tym mówiliśmy w programie trzecim Polskiego Radia. Ciśnienie w południe wyniosło 1005 hektopaskala, ale spada i chyba trochę się to czuje. Mogliśmy wybrać wiele przebojów na tę okoliczność. Left to My Own Devices, Suburbia, West End Girls, ale wybraliśmy akurat Domino Dancing, a okazja jest taka, że Neil Tennant, członek zespołu Pet Shop Boys, dziś obchodzi 70. urodziny. but I'm not sure now. I hear the thunder crashing, the sky is dark, and now a storm is breaking within my heart. I'm building, watch them all fall down. I'm building, domino dancing. I'm building, watch them all fall down. I'm building, domino dancing. I'm building, watch them all fall down. Neil Tennant, Pet Shop Boys, 70. urodziny. Wszystkiego dobrego oczywiście. Wymieniłem kilka tytułów przed Domino Dancing. Słuchacz podpowiedział mi jeszcze Rent. Rzeczywiście warto. Ciekaw jestem, jak państwo robią zakupy, to znaczy jak państwo przygotowują się do zakupów. Czy robią państwo listy zakupowe na przykład? Co kupić, a czego nie? Bo podobno 44% z nas robi to właśnie. I teraz o tym zapraszamy do Trójki i porozmawiam z gościem. Zapraszamy do Trójki. W studiu zapraszamy do Trójki dr Andrzej Faliński, były wieloletni dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiać będziemy o takim badaniu, którego sam osobiście bym się nawet nie spodziewał. Nawet bym nie przypuszczał, że ktokolwiek pomyśli o tym, żeby takie badania zrobić. Chodzi o to, ilu Polaków przygotowuje sobie listy zakupowe. Czy takie badanie komuś coś daje? To jest dobrze postawione pytanie. Na pewno daje, z tego względu, że ten, który przygotowuje listę zakupową, jest mniej wrażliwy na różnego rodzaju impulsy, które są w sklepie w sposób zamierzony i niezamierzony, po prostu obecny. Po prostu one tam są jako element zakupu i sprzedaży. I na pewno takim badaniem jest zainteresowany operator handlowy, czyli ten, który ma sklep. I na dobrą sprawę, jeśli jest jakiś świadomy konsument, to też jest zainteresowany, żeby nie kupować wedle odczucia, wrażenia, impulsu, tylko po prostu kupować to, co jest mu rzeczywiście potrzebne i co sobie wykoncypował, idąc do sklepu na jakieś zakupy, może nie codzienne, ale tygodniowe na pewno. Także wszyscy zadowoleni w tym wypadku. A czy pan robi listę zakupową? Niech pan na mnie popatrzy. Chyba nie. Dlaczego? Chyba nie? Ja wiem, po pierwsze, ja cały czas łudzę się nadzieją, że mam dobrą pamięć. Po drugie, przede wszystkim dlatego, że u nas w rodzinie to ja prowadzę kuchnię, posiłki, nawet zmywam, bo robię to podobno znakomicie. I po prostu bardzo rzadko mi się zdarza kupować rzeczy, które są mi absolutnie zbędne. Po prostu wiem, czego chcę. Oj, tyle. Także rzadko robię. Zdarza mi się, jak przyjmuję gości, czy gdzieś wyjeżdżam, to wtedy robię listę, żeby jakiegoś ważnego elementu nie zapomnieć. Ale w takim codziennym maintenance, jak to się ładnie po polsku mówi, to po prostu tego nie robię. No trudno, taki już jestem. Pan znakomicie zna oczywiście te wyniki. Co one pokazują? Że Polacy jacy są? Polacy są bardzo czujni, są bardzo wrażliwi na to, co się dzieje w sklepie, szczególnie z cenami, z jakością, z ofertą, z tym, co jest do kupienia. I w związku z tym, w momencie, kiedy zrobi się czy widocznie gorzej, czy widocznie lepiej, czyli jest jakieś zachwianie rynku, jest jakaś kryzysowa sytuacja, na przykład związana z pandemią, czy akurat tak jak w tej chwili, została jakaś tam drożyzna, ale skończyła się inflacja, czyli przestała ta drożyzna rosnąć, rozbijać się. I oczywiście podejrzewam, że mniej więcej połowa, może nawet więcej tych shopperów, zakupowców, tych, którzy idą i kupują, no, zmienia swoje zachowanie. Jeżeli na przykład pani, która żyje na poziomie średniej krajowej, robi zakupy, czy tygodniowe, czy takie codzienne, uzupełniające, czy jakieś takie fleszowe, na przykład później wróci z pracy i czegoś tam brakuje, to ona sobie robi taką listę, czy też pan, jak ja, który robi zakupy. I w momencie, kiedy jest drożej, kiedy pewnych produktów brakuje, kiedy wiadomo, że trzeba będzie poszukać promocji czy jakiegoś towaru zamiennika typu na przykład marka własna bądź inna marka, to wtedy w sytuacji, kiedy ceny rosną, kiedy jest nerwowo w sklepie, w tym momencie taka lista staje się coraz popularniejsza. W tej chwili, kiedy ta inflacja bardzo spowolniła, kiedy firmy chcą utrzymać klienta, bo idą wakacje, po prostu ludzie mówią, my więcej zarabiamy, bo w końcu zmieniły się też dochody, te dochody urosły o kilkanaście procent, no to po prostu to jest mniej potrzebne. Ja powiem w ten sposób, że ci, którzy mają mniej pieniędzy, bez względu na tę sytuację, będą robić te listy, a ci, którzy mają ich średnio bądź dużo, choć podobno nie ma ludzi, którzy mają za dużo, po prostu tego nie robią, że tak powiem, puszczają wodze fantazji, wchodzą do sklepu, coś im się spodoba, to kupią. Aczkolwiek ja bym powiedział tak, że stan ducha tego polskiego shoppera po tych ostatnich latach, że tak powiem, drożyzny, inflacji, pandemii, diabli wiedzą czego tam jeszcze, wojny przede wszystkim, no ta dusza jest nastrojona na czujność i nie sądzę, żebyśmy byli szczególnie skłonni do puszczania tych konsumenckich wodzów fantazji. No tak, ale sam pan mówi, że w momencie, kiedy ta inflacja spowolniła, to my nagle zaczęliśmy bez tej listy zakupowej wydawać pieniądze. Tak deklarujemy, powiem tak, że ci, którzy mają mniej pieniędzy, ci nadal to robią. Tacy jak ja, czyli ci średniacy, akurat jestem emerytem, no czasami puszczają wodze fantazji. No, miałem przykład w zeszłym tygodniu. Miałem kupić trochę wędliny, trochę sera, jakieś owoce, warzywa. Owoców nie ma, bądź są po prostu bezsensownie drogie. Mówię, Boże, jedyny, co by tu jeszcze kupić? A kupię sobie łososia. Nie jest najtańszy, ale kupię, gada, bo lubię. No i nie planowałem, a kupiłem. To na tej zasadzie raczej się odbywa. Wszystko jest jakąś funkcją dwóch rzeczy. Pierwsza zmienna, jedna oś. To jest kwestia dochodów, w którym miejscu tej osi jesteśmy z dochodami. Druga oś to jest po prostu od tego regularnego kupowania tego, co zawsze jest, do upolowania jakiejś rewelacyjnej promocji. I tutaj gdzieś jakoś te krzywe czy proste się przecinają w momencie zakupu. Ale powiem panu szczerze, panie doktorze, że w informacji takiej oficjalnej przeczytałem, już tylko blisko 44% Polaków robi listę zakupów. Ja jestem zaskoczony, że aż 44%. To jest bardzo dużo i bardzo dobrze, że tak jest. To znaczy, wie pan, ja bym powiedział tak, to można tutaj ekonomizować, ale ja bym powiedział w ten sposób. To jest tak naprawdę miara pewnej przezorności, pewnej ostrożności przede wszystkim. Tak naprawdę jesteśmy w sporej części społeczeństwem niezamożnym, zaś ta druga część tych, którzy robią te zakupy, to są ci mniej zamożni średniacy. A ta druga część to są ci bardziej zamożni średniacy i ci, którzy są po prostu ludźmi zamożnymi. No oczywiście mamy tam gdzieś jakieś takie wariacje pod tytułem szaleńcy, którzy kupują, bo lubią, artystycznie kupują, ale to nie tworzy rynku, to są marginesy. Czy za czasów PRL-u Polacy też robili sobie listy zakupów? O tak, były to listy poszukiwań przede wszystkim. No, pan pewnie pamięta tamte czasy. Przecież wie pan, no były takie, jakby to powiedzieć, wyprawy z kartkami, bez kartek, wybieranie sklepu mięsnego, dobrego nabiałowego, monopolowego, bo była kartka na gorzałkę i ja nigdy abstynentem nie byłem. Jak już miałem kupić na kartki, chciałem sobie coś sensownego kupić, a nie struć się na przykład bałtycką, która nadawała się do mycia okien, a nie do nalewania do kieliszku. A pytam o to dlatego, że być może to jest jakiś taki element właśnie w ogóle całego naszego społeczeństwa i narodu, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego troszkę oszczędzania. Tylko przyzwyczajenie, ja wątpię, żeby to się przeniosło właśnie jako przyzwyczajenie. Aha. Jako standard, jakiś element tak utrwalony w kulturze. Sądzę, że też nie, bo warunki funkcjonowania czy w tej sferze symbolicznej, czy w tej sferze, jak to mówił profesor Kmita, praktyczno-materialnej, one się nie nie, one się po prostu nie przeniosły do dzisiejszych czasów. Jest tak diametralna różnica we wszystkim, od powszechności samochodu po to, że można zrobić, jak się ktoś bardzo uprze, za 100 zł bardzo dobrą kolację w dodatku z wyszynkiem. Także to do PRL-u ma się nijak. I poza tym ci ludzie, którzy, niech pan zobaczy, ludzie, którzy żyli w PRL-u. Ja mam w tej chwili 73 lata. Pamiętam różne, że tak powiem, wcielenia PRL-u, różne tak. jego etapy. Ale ktoś, kto dzisiaj ma 40-50 lat, to albo był człowiekiem, że tak powiem, młodzieżą w czasach PRL-u i zakupów nie robił, a potem już był czas, kiedy można było kupić wszystko. Różnice były przede wszystkim takie, że albo się kupowało na łóżkach, albo na bazarach, a potem coraz bardziej wchodził normalny, coraz to nowocześniejszy, obfity handel. Więc zarówno to podłoże materialne rynku, jak i podłoże symboliczne, czyli sposób myślenia, pewna praktyka, pewne motywacje, które mają zazwyczaj charakter kulturowy, a nie taki bazowy, o Jezu, za chwilę umrę z głodu, one po prostu nie przetrwały, bo świat jest inny. Także ja tu bym był za dyskontynuacją. Mhm. Mówił pan też w niektórych rozmowach i wywiadach, że Polacy już są bardzo zmęczeni ciągłym oszczędzaniem. To prawda. To prawda. Ja większość życia byłem nauczycielem i rzeczywiście byłem zmęczony oszczędzaniem, bo to jest męczące. Ale potem jak poszedłem do administracji, ostatecznie jak wylądowałem w biznesie, no to nie odczuwałem tego zmęczenia, po prostu miałem więcej pieniędzy i tyle. W tych badaniach również wykazują twórcy tego badania, że bardzo często konsumenci korzystają już w tej chwili z elektronicznych notatników, że tak powiem. No to jest już kanał. Nie na kartkach papieru. To ciekawe w ogóle, pokazanie również takiej tendencji. Tak, ale wie pan co, to jest kwestia pewnej umiejętności. Moim zdaniem to ma takie uwarunkowanie przede wszystkim pokoleniowe, ale nie tylko. Ja jestem, że tak powiem, w wieku starczym już, mając 73 lata, ale bardzo często notuję w telefonie. Nie stosuję się do tych tabelek, które tam program pokazuje i zachęca, tylko po prostu mam telefon pod ręką, zanim znajdę długopis, to wolę tam te parę wyrazów wklepać. Młodzi ludzie w ogóle nawet do toalety chodzą z telefonem, bo to jest taki element jak dla mojego pokolenia, kiedyś było radio i czwartek, czyli oglądanie filmu dla młodzieży. Także to jest kwestia czysto techniczna. Nie widzę tu zjawiska ważnego ekonomicznie, szczególnie w tym codziennym czy cotygodniowym shoppingu. To się przy tych zmiennych takich kulturowo-ekonomicznych to się nie koreluje. To jest po prostu narzędzie takie na przykład jak autobus czy samochód. No i tyle. Lubię czasami po lekturze tego typu badań próbować porównywać Polskę z innymi krajami. Pan ma wiedzę na ten temat, jak jest w innych krajach? No, szczątkową. Emerytura nie sprzyja pogłębionym studiom, tak bym powiedział. Ale jakąś tam mam, mniej więcej wiem, jak to w Niemczech wygląda, we Francji. Wiem, jak wygląda u Czechów. W Ameryce byłem dawno, dawno. Ameryka to jest w ogóle inna bajka, jeśli chodzi o zakupy. Mhm. No jakąś tam wiedzę mam, no podejrzewam tak, że my generalnie, jeśli chodzi o model zakupów w Polsce, mamy bardzo specyficzny model, nasz krajowy, by nie powiedzieć narodowy, bo to jest nadużywane jest to słowo. Polega to na tym, że my mamy rynek na pierwszy rzut oka, mamy ten sektor handlu, dość taki, można powiedzieć, skromny, na pewno skromniejszy niż te wiodące kraje Zjednoczonej Europy. Tak to nazwijmy. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę dostępność najróżniejszych produktów, ich zróżnicowanie, biorąc pod uwagę najróżniejsze rodzaje sklepów, czy wedle formatów, czy wedle konceptu biznesowego, czy wedle pozycjonowania jakościowego, ten polski rynek jest jednym z najbogatszych w Europie. I my mamy po pierwsze konsumenta bardzo nielojalnego, bo wszędzie można kupić i złapać doskonałą okazję. Ludzie o tym wiedzą. Czy potrafią to wyartykułować w ekonomiczny czy nieekonomiczny sposób, to rzecz wtórna. Po prostu tak żyją, tak działają. Z drugiej strony mamy konsumenta, który wie, że Cena jest bardzo ważna, ale równie dobrze wie, że firmy konkurują jakością. I w zależności od tego, jaki jest etap miesiąca, czy jaki jest poziom dochodu w jakimś tam dłuższym okresie, po prostu szuka się rzeczy, czy wedle tego klucza jakościowego, czy wedle tego klucza cenowo-jakościowego. I generalnie, gdyby szukać jakiejś takiej mediany jakościowej, co jest, oczywiście to jest oksymoron, ale powiedzmy takiego głupawego zwrotu użyję, to my jesteśmy bardzo sprytnym takim smart shopperem, z tego względu, że my szukamy bardzo intuicyjnie, ale niemal nawykowo, price pro value. Aha. To znaczy nie kupujemy byle czego. Skończyły się czasy, kiedy się kupowało najtańszy na przykład koncentrat pomidorowy. On nawet nie stał koło pomidorów, a był sztucznie zrobiony, powiedzmy, z jakiejś tam odcukrzonej melasy, zabarwiony i dodany był sztuczny smak. Ale wszyscy byli dumni, patrzcie, kupiłem sobie takie coś i to kosztowało 40 groszy. W tej chwili byle co się na rynku nie utrzyma. Nawet ludzie niezamożni wolą kupić mniej, a nie jeść byle czego. Niech pan zobaczy, jak wygląda rynek parówek. Jeszcze 10-15 lat temu tych parówek, parówków i innych serdelków były dziesiątki. W tej chwili tych parówek jest kilka, może kilkanaście rodzajów i to już nie są takie rzeczy, gdzie jest przemielony za przeproszeniem prosiak razem z postronkiem. Tylko to są, one mają jakieś tam procent mięsa, jakichś tam innych wypełniaczy, ale to są rzeczy, które są starannie zrobione i one coś oferują, poza tym, że są tanie. To jest w sumie bardzo precyzyjnie zaopatrywany w produkty rynek polski i nie ulegajmy tym takim atomowo, kolorowo, neonowym wystrojom sklepów w krajach tych, że tak powiem, pierwszej piątki unijnej, tylko patrzmy na to, co mamy na półkach i mamy naprawdę doskonałą podaż produktów w Polsce i bardzo inteligentnie realizowany popyt. My mamy bardzo precyzyjnie wybierającego shoppera. I te badania między innymi to pokazują. I mówił o tym dr Andrzej Faliński, były wieloletni dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, więc na pewno wie, o czym mówi. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję za zaufanie. A co państwo o tym sądzą? Oczywiście telefon czynny, 2 2 7 3. Zapraszam. Just a one big mess. When did you?